Buda al Buda. Bagi matur wahdat untuk material kualitas l'islam moy lam moy gëna bo také tol defal ko bam mel na wala mo nga dem jël ci doon jikko bam tax lolay l'islam moy bu saxé di yam ci kessé am nga tol dé way do bo l'islam na moy ni ñëwa ci tol ba lañ ci jii lepp lu xamné mu koy xatal nga dindiko bam sét rek ganja gare gaspa bu gop jote da nga gop ko soxol dina ci ba ta listan rek te ñu gëj ni man bu yef la rek l'islam yef la rek listan moy baye ko bam ta wecc wala tax na listan ci re yalla mo jëf ba ta ñatt yoy ñuy am ben ci mom ta dem baye morom wala bu ci dem baye morom mom rek ngeen ba tam kon ñu lankal leen nonal la ci res mo yoon yu yalla and rek la yoon yu yalla and rek amul demal ma ngi ñew amul jitt leen ma amul su ngeen demal and rek parce que lu tax mo ko dem sa bokk nga demal man ñepp ci bokk yow kon mo tax nañ la ñu dem rek mo tay ñu jullo lo xon taalu ila kelim ci taalam ni and ci benn ba te ñu ko bëgg dem ci yalla ñu ñu dem non nañ ñu gani maqd ba da may wax ne yalla ko kon day jël mbirum jam ñam xat ko ci mbirum benn jam kon du soxla mu dox ñepp xel kon benn jam lay dox xel rek nga lan topale ko fum lan jaar do jaar def ñu lan deflu def la way su boba amana kon sank do yomb lool motax kenn ku nekk mu dox na sa xelum bop bëgg na lepp lu nga wax nang ko leg ak sakal ba tax ñu fa wax ne li ñu gis ci ñun la nekk suñu gis ak bopp gi ñun lay jëri, suñu xam ak bopp ñun lay jëri, suñu jëfi bopp ñun lay jëri. waaye kenn ku ne gis ko nañ ko gisee te gis ko yow lay jëri. su fekkee ñun gis nañ ko te yow gisula ko du jëri, suñ ko xamee te yow xamala ko du jëri, suñ ko jëfee te jëfoo ko du jëri. kon nañ la ko nuñ ko gisee waaye ñu fexeel ba gis ko ne nuñ ko gisee itam. kenn ku dee demal ay bëtam su boobaa mën ngay gis sax lu gis. ñu xamal la ko niñ ko xamee nga fexe ba xam ko niñ ko xamee. soo xamee nuñ ko xamee dama saxal mën nga jàxam ñun xamul. lépp yàlla nii la ne rasul Moussa miy wax dëgg te bëgg yee jaam ñëpp moo tax mu sama jaamu yàlla bi gët taalibe yaakaar bu yomal xëy am na cox. waaye li ma xam daal laa leen xamal ku ko xam ni ma ko xamee defee ko ni ma ko defee bu yomal xëy fu mu dem nga def ful ma am nga loolu ma wëlu. waaye mbooloo moo xam ne dañaa kenn rek nga ci xam ña ca des ñëpp nekk ci ak réer ak lëndëm mbooloo moom fa ñuy mujj mooy centre. kon yàlla daa bëgg kenn ku nekk lam la dox nga jëri moo tax gis ko te Moussa dañu naan jàngal ni aadama mi ngeen di dégg suñ ko portlewoon tey wan la carte ba bu ngeen xoolee jëmam lu ngeen te gis bu ngeen xoolee siñu mucc ko ci na dëgg. boo xoolee jëmam ja loo gis sa jëmam ja rek boo xoolee jëmi fat ko loolu mooy di ci bitti bi di ci biir noonu la demee. waaye li ci bitti ni mu tolloohee ak niroo lan na bu ci biir noonu la mel. kon lu des mooy xam-xam rek lam xam soo ko xamee rek jëf lam jëf rek yaa aadama. moo tax yàlla du kenn ku ne ngi jëm sa bopp dëj nag mukk na moom yàlla di sàkk jaam boo xam ne yee jaam ña ko tax a jox jaam boo xam ne tàggat jaam ña yàgg leen ak xamaleen moo ko tax a jox. loolu mooy yonent bi dañuy wax lu bari waaye ñu war a dégg la ñuy wax war a xam la ñuy wax su boobaa rek la yàlla bëgg ñu mel ñu mel. kon moo tax waxtu wane yàlla delloo jàmm ci boppam wa fi anfusikum afala tubsirun waxul xoolal sa morom waaye def ne delul sa bopp. kon moo tax nit bu yëgoon boppam rek day xam ne mooy àll bi parce que li caale bi lépp la yàlla daje def ko ci moom. waaye réeré bopp moo tax nag mu dem bay mujj di jaamu li nga xam ne moom la ko yàlla boole ko waroon koo jëriñoo waaye mujj di jaamu loolu ngir lan ngir ñàkk ak di tiyal ak ñàkk ko yi parce que noonu lay am soo xamee da nga jëf soo xamul da nga jëf. yàlla noppalu ko kenn bàyyi kenn waaye fexe ba loo def nag yàlla nangu ko nag loola moom ci xam-xam lay tegu ak yëg ji bar sala sa wax ne ku ci xam-xam farata la ci jullit bu góoru bu jël farata mooy loo xam ne boo ko bàyyee am ci bàkkaar ñu dumal sax wane na xam-xam bi tax ñu xam na wax mooy bi la delloo ci yàlla ba nga yëg yàlla ba doo ko bokkale kenn xam-xam yi mën ñun ba wax ko wafil uloom yi maa ngi xaar si xalba way jubal kibra wayu si rabba xam-xam buy wool xol am na ci xeeti xam-xam yoo xam day wool xolam jàng am na ci xeeti xam-xam yoo xam day lay fàttaloo yàlla sa bopp rek la lay wax soo dan yooyee xam-xam nag taxul ñu naan xam xam-xam daal sëñ tubaa nee nag mooy bi la wool sa borom ba nga yëg tubaa danga fàttali lépp lu yàlla ngir yàlla boobu nag mooy biir te mooy dëgg nag ndax yàlla rekkee dëgg moom lu dul yàlla rek mu dëgg dangay dem ba mu yàgg rek mu effacé dëgg taxaw. moo tax nag ku la bëgg a jëri kon na la wan dëgg rek xamal la dëgg rek wàccu naa nga dëgg nag mooy jëmmu yàlla, yàlla mooy jëmmu dëgg. Loolu yàlla mooy jëmmu fen, fen mooy loo xam ne amul, moo tax si ku lépp fen. Yàlla wax na ko wa maa saa baada al haqi ila dalal, wa maa saa baada al haqi ila dalal. Dalal mooy loo xam ne nekkul, fankute la, réer la. Haq mooy yàlla. Kon moo tax laa ilaha illallah mu tuddee ko kalimatul haq, baaxul dëgg. Waa dëgg nag suñ dégaasee dëgg am nañ fayte gannaaw dëgg du fa ne, parce que ñaar moo mën am dëgg wala fen de. Kon nag bu dëgg taxawee te dëggay mujj te dëgg am, kon leen loo bëgg a sampati nekkul te du taxaw. Moo tax la ilaha illa rek dëgg fa faagaagal lépp loo bëgg samp rek da koy faagaagal dàq, te doo ko yëg nag sax, waaye fekk dàq rek bu yàgg parce que munta ne. Moo tax nga ne la ilaha illa allah. Ki dem ba yëg ne nag loolu mënt ne, ba yëg ne yàlla rek ka ne, te moom rek ka mën a ne leneen mënt ne, soxlaatu mu naan la ilaha illa allah. Wa day dem ci allahu rek ni ko sëñ tubaa waxee. Allah boobu itam xakk saa léeg-léeg mu dem ci xaal boo xam ne soxlaa fu mu wax quoi. Sa tudd yàlla du lamme rek tudd yàlla, ni lamme ñu tudd yàlla xel mi noonu lay tudd yàlla, xol bi noonu lay tudd yàlla. Am na yoo xam ne seen xol lañu tuddee yàlla, te foobaa bu soxlaa si sax ñuy lim wala téye kurus wala di ko lim. Lim yëpp dañ la bëgg xam fu ñu la teg rek, waaye soo akee xam ne akkusaa lu ñu ko ci nekk ci bu doon junni benn ci yàlla rek, bu doon benn itam junni ci yàlla rek, na tegu ci dëgg rek moom ko ndax yàlla muy kenn. Kon waxtu wu ne yàlla lenn gis nga say jëf lu muy bëri bëri bëri bu ci yàlla seppee leen nangu ko rek baax na, di yàlla nangu rek moom ko bëri gaa néew ko am benn sol. Gannaaw bu doon benn julli bu la yàlla nangu rek julli googu mën na mu sol. Bu doon benn baatu la yàlla boo wax te yàlla nangu la baat boo rek musal na ko. Di ca toppati rek xekk sa boo leen la boo ca teg rek, waaye bu la nangu lee benn nangu la bi rek. Kon fexe ba yàlla nangu rek looy am te wax te itam waxoon na ko inna laa waturun yuhibbul watra fa watiro. Su ko yàlla benn benn ci lañu yoseet yàlla ci benn benn. Boo ko xoolee gis nga nit yàlla yi sax lépp lu ñuy seet ci ay mbuur ci yàlla ci benn benn lañ koy seet. Boo xoolee suñu tubaa lay fi xarat bi mu koy seet boo ko seetee ci benn benn la ko seet. Bis bu mu la ne bii la rek boo ko seetee bis bi dafa tóor. Moo tax yàlla boo koy dàq dàq ci benn, di ko dàq ci ñaar, ci benn benn di koy dàq. Ku ko ci dàq nag mën naa am nga dàq ndax kenn moom saa yoo ko kenn la rek daj ko. Waaye nag xam-xam nga koy teg man ko kenn nag, waaye su dee ci làmbu taab topp door nag sa xel du dal, te sa xel bu ca dal nga weddi ko ci xel, te boo ko weddi xama ko te yàlla da nga xel mu dal. Xel mu dal nag xam-xam koy may ala bi zikre laay tarmi il xulo. Tudd yàlla mooy dalal xel. Moo tax xulóob la wax foofu xol, waaye du xol, xol boobu xel la. Gis nga xol dafa wuri ay tur lool. Ruuxu bëri ay tur lool. Ba tax na ruuxu ak xol sax benn la, dañ di bokk tur. Xol it bëri tur lool, bokk na bi ci jëmm ji. Waaye bu tax ñu naan xol dëgg nga xam ne bu yàlla waxee moom lay wax ñaari, te mooy ay ma ala bi zikra tarmi il xulo, boobu du xol bi waaye boobu ci xel la ne. Ba tax xol boobu bokk na doo ko gis. Bi mën nañ ko opéré gis ko dindi ko defal beneen xol lu tax la nga gëmoon nga gëm ko, la nga bëggoon nga bëgg ko, na nga newoon nga ne. Waaye bii nag opéré moom mën fexe ba nga teg ko ba doo ko teg ba doo ko laal. Boobu leer boo xam ne moo lay wiital ci la xam-xam yi nag. Soo dee nag loolu moo tax moom baati na yàlla nag tudd yàlla moom nag ci lay dalee parce que mooy xam bu xamee rek dal noppul ci lu bari. Yow ma laa yëfu maal wala ban ila man at laa bi xaj bi sa liñ xol bu sell boobu duut jëmm ji xam-xam la. Soo defee nag yàlla dafa doy waar lool day jël leen tuddee ko tur yu bari waaye tur bu ci nekk nag melokaan lay doon tur sifa la tur melo la gis nga nit sax day bëri tur waaw day nga gis koo xam ne nañ ko tuddee woon ba ñëpp xam ko dem na bañ teg ci yeneen tur yoo xam ne boo ko ci waaye nga xam ne moom la te turee kam doon nag la doon kon sifaat ñoo bari moo tax ñu jël leen nag di ko tuddee ci ay tur yu bari yu bokkut nag waaye tur wuñ indi rek adresse la ci moom boo xam ne bi yàkk saa bu ñu ko toppee rek dara tax moo ko moo tax boo ko doon topp di jeex. Moo tax ñu bari benn mbir di ko tuddee tur yu bari ñi xamul nag su tur yu bëree rek dañ foog ne loolu njumte la wala duñ ko mënti dégg ndax di njàpp xol moom nii rek waaye fekk dégg ko ne kon ñu góorgóor lu baax ci jotaay yu mel nii ci jëf yu mel nii ñu ci doole soñ yu baax ñu doole ci am parti bu baax waxtu wa nekk ñuy tànn suñuy temps suñuy bis loo xam ne ak saa dañ koo jagleel moom yàlla donte mën nañ ko jox lépp ndax moom moom lépp waaye ku yëg yàlla moom doo ko desa daal lépp nga ko jox xëy nag joxe di mën na wuti ci ay jëfin waaye lépp loo mën a nekk te gis ci yàlla yëkk yàlla yow leer nga ci am tiyaabo ci am nga neen nga waaye du ñàkk nag gis nag ñu jëmmal ko nag li jëmmal ma waaye ñoo xam ne bu ñu fi jógee itam liñ fi doon yëg di ko dund mën nañ ko yóbbaale ba ci du mbaa baa ngi ko del ci waatee na mooy solo ko roo ci war nga yóbbaale ndox moo xam ne war nga cee mën a naan bu ab diir waaw ko kon leen di tooñ yu baax leen ñaanal yàlla yombalal ñu yoon lépp loo xam ne laaj na ko yenn yàlla yombalal leen ko saa ci baati waaw jox leen fan yu gudd lool te wér ba ngeen mën a lëggal yàlla yéen ngeen kenn ku ne am na yéen a lëggal yàlla yàlla xam na ko yëg na ko yenn leen bàyyi nag ci kaw suuf ak doole ak kàttan ak wasab ak xam-xam ba li ngeen yéen ci yàlla ngeen lëggal ci yàlla yàlla nangu lëggal te gërëm ko ndax seen sax. la ilaha illa Allah. Sangala